bece. Bez cenzury. Pierwszy long play z miejsca akcji. Tak jak Reuters, otwórz umysł. Każdy wątek, to są fakty. To nasz portret. W ostatniej chwili rym, pod wpływem sensamili. Dla ziomów, nie dla debili. Co nie kumają tych styli. E-E-O, siwy whistle, jak jebnięcie z granatnika. Muzyka klasy, to kolejna płyta. Trzech miejsc, trzech serc, w sześć miechów. Powstawał klasy, dziś pozbawia was oddechu. Lecę weź, przewin jak jeszcze nie jarzysz. A jak żegnasz to ozięble, to zostaw, bo się sparzysz.